Перше послання до Корінтян, розділ 6. Чи сміє хтось із вас, мавши справу до іншого, судитися перед неправедними, замість перед святими? Хіба не знаєте, що святі будуть світ судити? А коли ви будете світ судити, то чи ж не достойні ви судити куди менші справи? Хіба не знаєте, що ангелів будемо судити? Оскільки ж більше життєві справи? Коли ви, отже, маєте суди про життєві справи, навіщо настановляєте суддями таких, що за ніщо вважаються у церкві? Кажу це вам на сором. Хіба нема між вами ні одного мудрого, щоб міг би розсуджувати між братами своїми? А то брат з братом судиться, а й перед невірними. Вже це взагалі для вас пониження, те, що судитесь між собою. Чого б вам радше не стерпіти кривди? Чого б вам радше не зазнавати здирства? Ви ж навпаки, самі кривдите та обдираєте, та ще й братів. Чи ж не знаєте, що неправедні царства Божого не успадкують? Не обманюйте себе. Ані розпусники, ані ідолопоклонники, ані перелюбники, ані розгнуздані, ані мужеложники, ані злодії, ані зажерливі, ані п'яниці, ані злорікі, ані грабіжники царства Божого не успадкують. І такими з вас деякі були, але ви обмились, але ви освятились, але ви оправдались іменем Господа Ісуса Христа та Духом нашого Бога. Все мені можна, та не все корисне. Все мені можна, та я не дам нічому заволодіти надо мною. Їжа для живота і живіт для їжі. Бог же одне і друге знищить. Тіло ж не для розпусти, але для Господа, і Господь для тіла. Бог же і Господа був воскресив, та й нас воскресить своєю силою. Хіба не знаєте, що тіла ваші – члени Христові? Узявши, отже, члени Христові, зроблю їх членами блудниці? Хай так не буде. Чи не знаєте, що той, хто пристає до блудниці, є з нею одним тілом? Бо будуть, каже Писання, двоє одним тілом. Хто ж пристає до Господа, є одним духом. Утікайте від розпусти. Усякий гріх, що його чинить людина, є поза її тілом. А хто чинить розпусту, грішить супроти власного тіла. Хіба ж не знаєте, що ваше тіло – це храм Святого Духа, який живе у вас? Його ви маєте від Бога, тож уже не належите до себе самих. Ви бо куплені високою ціною, тож прославляйте Бога у вашому тілі.